อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งการพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2558นะคะวันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน8ปีมาแม่ค่ะก็พบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้หลังเปิดสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการก็ทราบกันดีนะคะว่าจะเป็นช่วงของการที่ดิฉันจะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาซักถามหรือว่าได้เป็นผู้ถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการก็คือเขียนมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาโถประจำรายการธรรมารับอรุณของเรานะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็ถือว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการแห่งที่5หรือวัดที่5ของทางจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านสนใจจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจพนักงานรัฐวิสาหกิจท่านก็สามารถที่จะลาไปปฏิบัติธรรมได้ลาประจำปีโดยที่ไม่ถือเป็นวันลานะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยก็อยากจะเรียนเชิญชวนกันนะคะเพราะว่าวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นองค์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเป็นผู้อำนวยการอยู่นะคะเอาละค่ะดิฉันขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรากันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็สำหรับในเช้าวันเสาร์ที่11นี้นะเจ้าค่ะผมก็อยากจะขอความเมตตาที่จะเรียนขอความกรุณาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้นำสิ่งที่พระอาจารย์ได้รับนิมนต์มาที่สวนโมกกรุงเทพนะเจ้าค่ะเมื่อวันเสาร์สัปดาห์ที่แล้วก็คือวันเสาร์ที่4กรกฎาคมและพระอาจารย์ก็มีลูกศิษย์ลูกค้ามามากมายทีเดียวจากทุกสารทิศเลยนะเจ้าค่ะมีหลายคนมาทักโยมนี่มาจากถึงอุตรดิตถ์นู่นมาจากจังหวัดเยอะเลยนะเจ้าค่ะเมืองจงเมืองจันอะไรก็มาก็คือได้มาฟังพระอาจารย์ได้พูดคุยสนทนาธรรมะให้ได้รับฟังก็เป็นเรื่องของการพระอาจารย์บอกการให้เป็นไปซึ่งกงล้อแห่งธรรมจักรอันยอดเยี่ยมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าค่ะ เต็มไป เต็มที่ยมก็คิดว่าสำหรับวันนั้นเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยแม้ว่าจะมีการบันทึกเทปทีวีนะเจ้าคะหลายท่านก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสช ม หรือว่าหลายท่านก็ไม่ท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังพระอาจารย์พูดดังนั้นโยมเลยขอกราบขอความเมตตาว่าให้พระอาจารย์ช่วยสรุปพูดคุยในรายการของเราในเช้าวันนี้ดีไหมเจ้าคะว่าวันนั้นพระอาจารย์พูดคุยเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องการเดินทางสายกลางแล้วก็พูดถึงอริยสัจ4ถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ นิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ก็สืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้จัดงานคือตัวมาเองก็ได้ไปเทศโดยใช้สถานที่ของทางสวนโมกกรุงเทพ เจ้าค่ะ โดยผู้ที่จัดนั้นก็คือชมรมรักธรรมของบริษัทปตท.สำรวจและผลิตแล้วก็มีท่านผู้ฟังเนี่ยไปกันมากทีเดียวจากทั้งอุตรดิตถ์เนี่ยมาจากไกลที่สุดนี่ก็รู้สึกจะจังหวัดตรัง เจ้าค่ะ จากเชียงรายก็มีที่มาฟังเทศฟังธรรมกันในวันนั้น เรียกว่าตั้งใจมาฟังพระอาจารย์ที่กรุงเทพเลย ใช่ใช่ แล้วหลายคนนะเจ้าค่ะมาทักโยมแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากมาเห็นพระอาจารย์เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยได้เห็นพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ตัวจริงเจ้าค่ะ โอเค ก็แบบดีใจกันมากเลยเจ้าค่ะ แต่วันนี้ก็เลยคิดว่าจะนำเนื้อหาในบางส่วนที่สำคัญสำคัญของในการเทศวันนั้นเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนด้วยอย่างดีสำหรับท่านผู้ฟังที่ได้ไปฟังในการแสดงธรรมในวันที่4ที่ผ่านมาหัวข้อที่อาตมาได้เทศน์มานั้นก็คือเรื่องของธรรมจักรกัปปตนสูตรนั่นเองพูดถึงการที่พระพุทธเจ้าหมุนกงล้อแห่งธรรมคือธรรมจักรให้เป็นไปเอาคำนี้สักนิดหนึ่งกุญแจใจที่พูดถึงว่าการหมุนเนี่ยจริงๆมาจากศัพท์ภาษาบาลีที่เรียกว่าปวัตตนังหมายถึงการให้เป็นไป นะการให้เป็นไปการขับเคลื่อนการหมุนนะซึ่งลักษณะการขับเคลื่อนไปอย่างเงี้ยเป็นคำที่ผู้นำเขาจะใช้กันนะคือถ้าเราพูดถึงผู้นำหรือว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะผู้ที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาจะไม่ได้คอยสั่งการให้เธอทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ว่าเขาจะมีการขับเคลื่อนไปนะด้วยการทำไปด้วยกันแต่ซึ่งการลักษณะการขับเคลื่อนไปด้วยการทำไปด้วยกันเนี่ยกิริยาที่ควรจะใช้นะกรรมกริยาที่ควรใช้ก็คือหมุนไปคือไม่ใช่สั่งให้คุณไปแต่หมุนไปด้วยกันอันนี้คือลักษณะของการให้เป็นไปขับเคลื่อนไปนะซึ่งพระพุทธเจ้าทำตรงนี้ทำไมถึงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าพระองค์ก็ทำตามธรรมะด้วยแล้วก็สอนให้คนอื่นเนี่ยไปตามธรรมะด้วยก็คือตัวเองก็ทำด้วยให้คนอื่นทำด้วยนั่นคือไม่ใช่เหมือนกับหัวหน้าใช่ไหมหัวหน้านี่คือจะสั่งอย่างเดียวตัวเองไม่ทำแต่ถ้าเป็นผู้นำเนี่ยจะให้เป็นไปคือตัวเองทำด้วยคนอื่นก็ชักชวนให้คนอื่นทำด้วยเป็นอย่างนี้นะนี่ คือนำกระทำไปเลยใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องนี่คือลักษณะของผู้นำที่ดี เจ้าค่ะ แล้วก็คำที่ว่าอนุตรังนั่นก็คือกงล้อที่ยอดเยี่ยมคำว่ายอดเยี่ยมเนี่ยคุณเตือนใจหมายถึงว่าไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าคือไม่มีอะไรที่มันจะเยี่ยมไปกว่านี้ละเพราะอะไรเพราะว่าถ้าปฏิบัติตามธรรมะมันจะมีที่สุดจบไปกว่านี้ไม่มีไปกว่านี้ไม่มีก็จึงถึงจุดที่พระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทานะซึ่งก่อนที่จะอธิบายมัชฌิมาปฏิปทาคือถ้าแปลกันก็คือทางสายกลางเนี่ยมัชฌิมะแปลว่ากลางปฏิปทาเนี่ยคือหมายถึงกระบวนการการปฏิบัติที่เป็นระบบเป็นระบบเหมือนกับถ้าในทางธุรกิจเนี่ยก่อนคุณจะซื้อของคุณต้องสั่งของก่อนคุณจะสั่งของคุณจะต้องได้รับเขาเรียกว่าอะไร quotation ใช่ไ หมคะ ได้รับใบเสนอราคาก่อนก่อนที่คุณจะมีใบเสนอราคาคุณก็ต้องรับออเดอร์ก่อนอย่างเงี้ยนะมี การขอซื้อนะเจ้าคะ มี การสั่งซื้อ คำสั่งซื้อคำสั่งขอราคาใช่ไหมเสร็จแล้วคุณสั่งมีการส่งราคาเซ็นรับการของแล้ววางบินอะไรต่างๆนี่คือก็เรียกว่ากระบวนการที่เป็นระบบในการค้าขายถ ้ าเป็นการซื้อของขายของในทางต่างประเทศก็จะมีกระบวนการขั้นตอนนี้เพิ่มตรงนั้นตัดตรงนี้ออกไปนะซึ่งคำว่าปฏิปทาเนี่ยหมายถึงกระบวนการตรงนี้นะกระบวนการที่ปฏิบัติที่เป็นระบบนะอะไรคือกระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบก็พระพุทธเจ้าใช้คำว่ามัชฌิมามัชฌิมาในที่นี้เนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบกับอะไรนะเปรียบเทียบกับอะไรที่มันไม่ใช่กลางนะก็คือสุดโต่งสองข้างถ้าท่านผู้ฟังที่สามารถสวดพระสูตรนี้ได้นะหลายๆท่านอาตมามีความมั่นใจว่าสามารถสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้นะคำแรกที่เริ่มต้นพระสูตรนี้เลยในส่วนที่เป็นพุทธบทตรงนี้นะก็คือ the way me pick away อันตาคือส่วนสุดสองข้างนะส่วนสุดสองข้างซึ่งก็ต้องมาเปรียบเทียบกับคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาและส่วนสุดสองข้างก็คือการทรมานตนให้ลำบากอันนี้คือหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกข์ทับถมส่วนอีกข้างหนึ่งที่มันจะไปแล้วตันก็คือการประกอบความสุขอยู่ด้วยกามแต่ความสุขในทั้งตาทั้งหูหาอยู่แต่สิ่งเหล่านั้นหมกมุ่นวนเวียนอยู่แต่สิ่งนั้นคำนี้เขาเรียกว่าทางที่สุดทางสุดเนี่ยหมายถึงว่ามันตันพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอันตาอันตาเนี่ยหมายถึงตันอย่างสัพพสัพพลีถ้าเราเคยสวดมนต์คำหนึ่งที่พูดถึงอาการ32ในร่างกายของเราเนี่ยจะมีคำหนึ่งที่เรียกลำไส้ใหญ่คืออันตะคือลำไส้ใหญ ่ ภาษาที่เขาเรียกก็คือลำไส้สุดนั่นคือสุดไปจากเนี้ยมันไม่มีไปต่อแล้วนะมันก็ออกมาเป็นของเสียไปนะนี่คือมันสุดแล้วมันจบตรงนี ้เจ้าค่ะ นะซึ่งมันจะเป็นลักษณะของทางตันถ้าเราจะเอาสุดตรงสองข้างเนี่ยมาเปรียบเทียบกับทางสายกลางนะมัชฌิมาปฏิปทาต้องเปรียบเทียบกับสุดตรงนะทางตันถ้าจะเปรียบเทียบกันก็คือสุดตรงสองข้างเนี่ยเป็นทางตันมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเป็นทางโล่งนะคือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยคือไม่ใช่ว่ากลางๆระหว่าง2อันนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเดี๋ยวฉันลำบากบ้างเดี๋ยวฉันก็สบายบ้างลำบากสักเดือนหนึ่งไปสบายสัก3เดือนสลับกันไป เจ้าค่ะ หรือว่าช่วงในพรรษาฉันขอลำบากช่วงนอกพรรษาฉันขอสบายไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ได้อยู่ระหว่างกลาง2ทางนั้นแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกันไอ้ทางสุดตรงเนี่ยคือทางตันมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยคือทางโล่งนะไปแล้วมันไม่ตันถ้า คือมีการตันนะเจ้าค่ะ คือไปต่อได้นั่นเองถ้าทางสุดโต่งเนี่ยมันจะวนเวียนแล้วก็อ้อมนะทางที่จะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยจะเป็นทางตรงเป็นทางลัด ม่ใช่ทางวนไม่ใช่ทางอ้อมหรือถ้าเราจะเปรียบเทียบสุดตรงสองข้างเนี่ยไปแล้วมันสุดไปแล้วมันไปต่อไม่ได้เนี่ยไอ้มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยคือจะไปต่อได้นะหรือถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าถ้าสุดตรงสองข้างเนี่ยไปแล้วก็ยังต้องทําอีกเรื่อยๆมันไม่เห็นเหมือนจะมีที่สุดจบตรงไหนนะคือไม่มีที่หมายแต่มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยปฏิบัติไปแล้วจะมีที่สุดจบคือมีที่หมายนะถ้าเราจะเปรียบเทียบกันก็ต้องหมายความว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำที่จะรัดกุมในที่นี้ดีที่สุดเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นคือกระบวนการการปฏิบัติที่เป็นไปในทางสายกลาง เจ้าค่ะ นั่นคือมันจะเปรียบเทียบยังไงก็ได้ก็ต้องเปรียบเทียบให้กับสุดตรงสองข้างนี้ตามความหมายที่ว่ามานี้ เจ้าค่ะ แล้วไอ้ข้อปฏิบัติที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยคืออะไรพระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายถึงเรื่องมรรคแปดใช่ไหมทางที่จะให้ไปถึงตรงเนี้ยมรรคแปดแล้วมรรคแปดเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของอริยสัจ4ก็ได้อธิบายไปตั้งแต่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้อาตมาก็ทําความเข้าใจในการแสดงธรรมวันนั้นนะ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็อธิบายแหละว่าทุกเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็สมุทัยมีอะไรบ้างสมุทัยคือเหตุเกิดทุกเนี่ยคือเจ้าตัณหาทุกเนี่ยพูดง่ายๆคือจะมารวมอยู่ในกันทั้งห้านะขันเนี่ยหมายถึงกองหรือกลุ่มก้อนถ้าเราเอาสิ่งใดๆที่เหมือนกันคล้ายๆกันมาจัดหมวดหมู่รวมกันเข้าเป็นกองเดียวกันกลุ่มก้อนเดียวกันเอาไว้อันนี้ก็เรียกว่ากลุ่มก้อนหนึ่งเรียกขันธ์หนึ่งเช่นถ้าเราเอาของแข็งของเหลวก๊าซธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมารวมกันเป็นกองเดียวกันเข้าด้วยกันไว้กองนี้เขาเรียกว่ากองรูปหรือว่ารูปขันธ ์ ถ้าเราเอาสิ่งที่เป็นความรู้สึกทางตาบ้างทางหูบ้างความสุขบ้างความทุกข์บ้างความรู้สึกต่างๆเรานี่มากองรวมกันก็จะเป็นกองเวทนาหรือว่าเวทนาขันธ์นะซึ่งก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างที่เราทราบกันดีอยู ่เจ้าค่ะ ทีนี้ในเจ้าขันธ์ทั้ง5เนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือนี่เป็นศัพท์เทคนิคที่แยกแยะออกมาละนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในการเกิดการแก่การตายความโศกความร่ำรำพันอยู่ในทุกอย่างที่เราเจอนั่นเองคุณหยิบตรงไหนคุณเจอสิ่งใดพูดกับใครเรื่องนี้หรือเรื่องนั้นอดีตหรืออนาคตพวกนี้จะอยู่ในขันธ์ทั้ง5ทั้งสิ้นเลยม ัน จะเป็นตรงนี ้ก็คือเป็นกองทุกข์ทั้งหลายนะเจ้าค่ะ ใช่ๆก็เรียกว่ากองแห่งความทุกข์ด้วยกัน เจ้าค่ะ สิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจตรงนี้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์ถ้าเรายังจะพูดถึงว่าคุณสุขสันต์วันเกิดไปงานวันเกิดก็เราก็อวยพรเขาอย่างเงี้ยบอกคุณวันเกิดวันนี้ขอให้คุณมีความสุขเอ๊ะนี่แสดงว่าคุณไม่ได้เห็นความเกิดว่าเป็นทุกข์แล้วเนี่ย คือ มันจะสับสนกันนิดหนึ่ง แ ล้วก็ในส่วนของสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของตัณหาตัณหาคือเหตุแห่งการเกิดทุกข์ตัณหาซึ่งตัณหาก็มีกามตัณหาวิภวตัณหาภาวะตัณหาพวกนี้ความอยากนั่นเองเป็นเหตุของความทุกข์ส่วนข้อที่3คือนิโรธนิโรธก็คือความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็ที่4ก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกนั้นก็คือมรรค8สัมมาทิฏฐิจนทั้งถึงสัมมาสมาธิทีนี้เนื้อหาที่สําคัญในเรื่องนี้ที่เราจะต้องมาพูดทําความเข้าใจกันก็คือว่าข้อปฏิบัติในแต่ละอย่างในอริยสัจ4ทั้ง4อย่างเนี่ยมีความแตกต่างกันถ้าสมมติว่าเราป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งเช่นปวดขาเป็นต้นแต่ถ้าสมมติอาตมาป่วยด้วยโรคปวดขาอาตมาก็ไปหาหมอใช่ปะหมอ เขาก็ตรวจสอบดูละอ๋อท่านเป็นโรคนี้มีเชื้อนี้หรือว่าด้วยระบบกระดูกหรือว่าเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่ะมีอาการปวดขาเขาก็ให้ยามาหมอก็ให้ยามาทานั่นคือถ้าคนที่ปวดขาแต่ความรู้ว่าปวดของคนที่ปวดขาเนี่ยกับความรู้ของหมอที่ว่าคนไข้ปวดขาเนี่ยเขาจะมีความรู้ที่แตกต่างกันนะคุณใจเพราะว่าความรู้เรื่องโรคของหมอเนี่ยเขาจะรู้ถึงสาเหตุเขาจะรู้ถึงอะไรมันเป็นเหตุของอันนี้แล้วจะแก้ยังไงทำยังไงเขาจะรู้แทงตลอดไปหมดแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาศาสตร์ทางด้านนี้มาเขาก็จะไม่รู ้รู้แต่ว่าเจ ็ บรู้แต่ว่าปวด รู้แต่ว่ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นแต่เช่นเดียวกันอย่างเรารู้เรื่องการเกิดอย่างเงี้ยเอ้าก็ลูกเพื่อนเกิดทำไมฉันจะไม่รู้ฉันก็รู้แต่ไปอวยพรให้เขามีความสุขอย่างนี้เป็นต้นสุขสันต์วันเกิดอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้เห็นความเกิดนั้นว่าเป็นทุกข์ไม่ได้เห็นความเกิดนั้นว่าเป็นเทวทูตอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ อันนี้คือเปรียบเทียบว่าเรารู้ว่าเราเจ็บป วดขาแต่พอไปหาหมอความรู้ของหมอปวดขากับความรู้เรื่องเจ็บของเรามันคนละแบบกันมันจะแตกต่างกันโอเคนะ อันนี้ก็เป็นที่ว่าพระอาจารย์เขียนว่าอุปทานขันห้าที่พระอาจารย์แจกนะจ๊ะคะเท่ากับเป็นความทุกข์แล้วก็สําหรับทุกข์เนี่ยพระอาจารย์ก็บอกว่าต้องรู้รอบเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องอันนี้คือ รู้รอบนี่ก็คือให้เรารู้ว่าทุกข์มันเป็นยังไงเกิดยังไงอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องใช่ใช่ เจ้าค่ะ ในข้อแรกก่อนต้องรู้ว่าอันนี้คือทุกข์ก่อนอันนี้คือรู้ว่าโรคเป็นยังไงในถ้าเปรียบเทียบนะรู้ว่าโรคที่เราเจ็บเนี่ยปวดขาเนี่ยมันเป็นยังไงอาการปวดเนี่ยมาจากอะไรอันนี้เราต้องรู้ก่อนทีนี ้ หลังจากที่เราไปหาหมอแล้วหมอเขาก็จะให้ยามาถ้าหมอเขาให้ยามีทั้งกินแล้วก็มีทั้งทาแล้วก็มียาดมด้วยยาทานี่ก็คือทาตรงบริเวณที่มันปวดใช่ไหมยากินนี่ก็เข้าไปช่วยในระบบภายในยาทานี่ทาเฉพาะที่ให้มันซึมลงไปแล้วก็มียาดมด้วยดมนี่ก็ให้คุณผ่อนคลายให้คุณคลายอาการปวดไปแล้วก็มียาทายากินและยาดมออกมาให้แล้วปรากฏว่าถ้าเราเอาใช้สับสนกันนั้นเอายาทาไปกินอย่างเงี้ยคุณตาใจนะแล้วก็เอายาดมไปทาเงี้ยแล้วก็เอายากินมาผสมน้ําถูๆลงไปอย่างเงี้ยไปทาเนี่ยมันใช้สับสนกันอัน นี้ไม่หายแน่จะค่ะ หายแน่นอน จะค่ะจะ เป็นเรื่องที่ใช้ผิดใช้ผิดเพราะฉะนั้นตรงทุกท่านที่ไปงานในวันนั้นวันที่4กรกฎาคมเนี่ยจะได้รับชีตจะได้รับเอกสารที่อาตมาได้เน้นย้ําตามพระสูตรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าความทุกข์เนี่ยต้องรอบรู้นั่นหมายถึงคุณต้องทําความเข้าใจในขณะที่ตัณหาที่คุณต้องละเสียนะซึ่งมันทําไม่เหมือนกันไงคือยาทาก็ต้องทานะยากินก็ต้องกินนะยาดมก็ต้องดมนะถ้าเอายาทาไปกินไม่ได้นะเช่นเดียวกันถ้าตัณหาคือสมุทัยคุณเก็บเอาไว้แล้วพยายามที่จะละอุปาทานขันธ์ทั้ง5คือทุกข์มันไม่ได้มันผิดมันผิดเรื่องกันมันไม่ถูกหรือในขณะที่มรรค8นะมรรค8พระพุทธเจ้าให้ทําให้มากๆแต่เราดันไปทําให้แจ้งหมายความว่าไงนะถ้ามรรค8เนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ทําให้มากๆคําว่าทําให้มากๆเนี่ยก็คือฝึกทําให้มันเกิดมีหมายความว่าฝึกทําให้มันเกิดมีเนี่ยคือบางทีทําแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ผลแต่คุณต้องทํานะทําจะได้ผลไม่ได้ผลคุณต้องทํายังไงก็ต้องทํา อุมานะทําต่อไปนะคะ ใช่ๆเพราะว่าตรงนี้ยังไงก็ต้องทํา เจ้าค่ะ แต่ไอ้เรื่องของนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาเนี่ยต้องทําให้เกิดมีหมายถึงว่าให้ได้ผลให้ได้ทําให้ได้ผลให้ได้ซึ่งถ้าเราสับสนกันเนี่ยก็คือเราพยายามที่จะไปทำมาให้เกิดเป็นผลนะแล้วเราก็พยายามทำมาให้เกิดเป็นผลนะพอผลไม่เกิดเราก็เลยจะเลิกทำมรรคความคิดตรงนี้มันก็จึงไม่ถูกเดี๋ยวฉันนั่งสมาธิไปโอ้จิตฉันไม่เห็นเป็นสมาธิเลยอ้าวคำพูดเนี้ยเป็นคำพูดที่ของคนที่ยังเข้าใจไม่ถูกจะเอายาทาเนี่ยไปกินนะ เจ้าค่ะ หมายความว่าถ้าเรานั่งสมาธิการที่คุณนั่งสมาธินั่นดีแล้วเป็นสิ่งที่คุณควรกระทำถูกต้องแล้วแล้วจบเลยแต่สิ่งที่ควรทำให้แจ้งคือตัณหาอย่าให้มันมีโอ้ฉันไม่เห็นได้เลยคำว่าฉันไม่เห็นได้เลยเนี่ยคือมันอยากจะได้ถูกไหมล่ ะ แต่ความอยากคือตัณหาคุณต้องละเสียดันไปเก็บเอาไว ้เข้า ใจไหมเพราะนั้นคนที่บุญว่าฉันไปนั่งสมาธิคราวนี้จิตไม่สงบฉันไม่เห็นได้เลยรู้สึกแย่จัง ไม่เห็นได้อะไรเลยไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเ นี่ยคือเอายาทาเนี่ยมากินแล้วก็เอายาดมเดี๋ยวไปทามันจะหายไหมล่ะมันจึงใช้ไม่ถูกต้อง เจ้าค่ะ นะอันนี้คือข้อที่2ที่เปรียบเทียบในกระบวนการของอริยสัจสี่ว่าเอ้ยคุณมียาเนี่ยยาทาก็ต้องทานะยากินก็ต้องกินยาดมก็ต้องดมนะพอคุณได้กินยาที่ควรจะต้องกินได้ทายาที่ควรจะต้องทาได้ดมยาที่ควรจะต้องดมแล้วได้ทําแล้วจนโรคมันหายแล้วเนี่ยอันนี้คือทําให้มันเกิดขึ้นละอันนี้คือรอบที่3นะในอริยสัจสี่รอบแรกคือทําความเข้าใจว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างไรตัวมันเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรแยกแยะแจกแจงเป็นอย่างไรอันนี้ส่วนใหญ่คิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านคงจะท่องกันได้ด้วยว่าทุกคือขันธ์5สมุทัยคือตัณหานิโรธคือตัณหาดับปฏิปทามรรคนี่คือมรรค8 ค่ะ แล้วเราก็ต้องเข้าใจด้วยปัญญานะการที่เราจะมารู้ว่าความอยากนี่ต้องละอย่าเก็บความอยากเอาไว้ท่านผู้ว่าอยากนั่งสมาธิอยากให้จิตสงบนะการพูดว่าอยากนั้นอยากอย่างนี้อยากโน่นอยากนั่นเนี่ยอยากนี่เนี่ยคำพูดเนี้ยไม่ถูกแสดงถึงความที่คุณยังละความอยากนั้นไม่ได้คือมันยังมีองศายังมีส่วนประกอบของความที่ไม่เข้าใจอยู่บ้างมีความสับสนอยู่บ้าง ไม่ถูกต้องนะเจ้าค่ะ มันยัง เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องถูกไหมเจ้าค่ะ คลาดเคลื่อนไปนิดหนึ่งสับสนอยู่นิดหนึ่งทีนี้ทำยังไงล่ะ ก็ต้องทําความเข้าใจให้ถูกด้วยอะไรด้วยปัญญาแต่คนที่จะสามารถมองเห็นตรงนี้ต้องมีจักขุคือมีตาหน้าตาจักขุตรงนี้นะก็คือหมายความว่าคุณต้องพยายามเห็นให้ได้นะว่าทุกเนี่ยมันต้องรับรู้ทําความเข้าใจนะตัณหาความอยากคุณต้องละเสียนิโรธเนี่ยมันต้องทําให้แจ้งนะก็คือเปรียบเหมือนยาคุณไปหาหมอเอาหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าคุณเป็นโรคนี้นะอาการเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือรอบที่1นี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2เขาก็จ่ายยามาให้นะว่ายากินหรือยาทาหรือยาดมอันนี้ก็จ่ายยามาละแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกก็ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นในรอบที่3เนี่ยเราถึงจะต้องพูดถึงว่าอ๋องั้นความทุกข์เนี่ยได้รู้รอบแล้วสมุทัยคือตัณหาเนี่ยละได้เสียแล้วนะทําได้แล้วนิโรธเนี่ยคือความดับไม่เหลือของตัณหาเนี่ยถ้าทําให้แจ้งแล้วทําให้เกิดมีแล้วแล้วก็มรรคเนี่ยได้ทําให้เจริญแล้วนี่คือรอบที่3นี่คือส่วนที่สามก็เปรียบเหมือนกับยาที่ได้สั่งให้มากินเนี่ยหมอสั่งให้มากินเนี่ยได้กินแล้วกินแล้วโรคหายแล้วด้วยได้ทาแล้วได้ดมแล้วโรคนั้นก็หายแล้วด้วยตามข้อปฏิบัติที่ควรทําในเรื่องของยานั้นๆๆแล้วกินแล้วทาแล้วดมแล้วแล้วก็หายด้วย เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือได้รู้รอบ3รอบละในอริยสัจ4ตรงนี้ก็คือเหมือนกับต้องรู้ในแต่ละอันเลยนะ เจ้าค่ะ เราจะเห็นได้ว่าในความรู้เรื่องอริยสัจ4ตรงนี้เป็นความรู้ที่รวมเรื่องของการปฏิบัติเข้าไปด้วยซึ่งความรู้ตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าวิชา เจ้าค่ะ วิชาแปลว่าความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ก็มีความหมายเดียวกันกับคําว่าญาณยอหญิงสระอานอนเนญาณ เจ้าค่ะ นี่หมายถึงว่าความรู้หรือว่าก็มีความหมายเดียวกันกับคําว่าพุทโธพุทโธก็คือผู้รู้อันนี้มีความหมายคล้ายคลึงกันคนที่จิตเป็นพุทโธเนี่ยจะรู้ความจริงก้อนนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้ไอ้คำว่าความรู้ตรงนี้ที่ว่าวิชาญาณหรือปัญญาเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นอันเดียวกันกับเรื่องของสตินะสติเนี่ยคือระลึกรู้เนี่ยซึ่งไม่ใช่ตรงนี้แต่ว่าสติเนี่ยเป็นทางที่จะให้เกิดวิชาได้แต่ว่าไม่ใช่อย่างเดียวกันหรือว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของปริยัติบางคนก็บอกว่าปริยัติเนี่ยเป็นความรู้ใช่ไหมแต่หรือยังไงก็ไม่รู้ล่ะก็แปลว่าอะไรก็ตามเถอะแต่ว่าปริยัติเนี่ยก็มีส่วนที่คุณรู้บทพยัญชนะคุณจําศัพท์ได้แต่ตรงนี้มันแค่ความจําเฉยๆยังไม่ได้เป็นความรู้ในเรื่องของวิชาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันหรือว่าในศัพท์ภาษาไทยเนี่ยมันจะมีศัพท์อื่นๆที่มีใช้คําว่ารู้นะคุณอาจารย์เช่นรู้แจ้งหมายรู้รู้สึกนะรู้แจ้งนี่ก็วิญญาณหมายรู้นี่ก็สัญญารู้สึกนี่ก็เวทนาแต่3อย่างเนี่ยไม่ใช่ญาณคือความรู้ในความหมายที่เราเห็นนี้พวกนี้คือเป็นความทุกข์วิญญาณสัญญาเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องของทุกข์มันไม่ใช่วิชา เจ้าค่ะ เข้าใ จนะถ้าเป็นวิชานี่ก็คือเกิดปัญญาอย่างแท้จริงมีญาณอย่างรู้ในสิ่งที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ถูกต้องถูกต้องภาษาไทยเนี่ยมันจึงงงๆเพราะว่าคําว่าความรู้ของเราเนี่ยไปใช้ในหลายๆอย่างความรู้ในทางด้านปริยัติคุณก็เรียกความรู้ความรู้ในทางด้านญาณวิชาปัญญาคุณก็เรียกว่าความรู้แต่ในภาษาบาลีเนี่ยจะใช้คนละคำกันตรงนี้เราจึงต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าที่ว่าคุณรู้ไม่ใช่แค่จําได้นะที่ว่าคุณรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าจําได้ท่องได้แต่ว่าทําให้เกิดขึ้นด้วยได้ผลด้วย เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเนี่ยบทเพียรฉะนั้นเนียบมากจึงล็อกกันไว้อยู่ตรงนี ้ เป็นพระสูตรที่สําคัญทําให้เราชี้แจงแยกแยะเห็นความแตกต่างระหว่างไอ้เจ้าแต่ละเรื่องที่ควรทำกิจที่ควรทำในอริยสัจ4เนี่ยมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะ อันนี้สำคัญมาก เจ้าค่ะทีนี้ที่พระอาจารย์ได้กรุณาแจกเป็นชีตมานะเจ้าค่ะ โยม อยากจะขออนุญาตตรงนี้อ่านสรุปให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ไม่ได้รับชีตนี้ได้รับฟังอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะแล้วเราก็จะไปถึงที่ว่าพระอาจารย์สรุปในภาพกราฟของท่านว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เรียกว่าวิมุต ไม่ กำเริบแล้วเป็นชาติสุดท้ายเจ้าค่ะไม่กลับกำเริบแล้วแล้วก็แบบว่าพบใหม่ก็ไม่มีกลับไปแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตอ่านนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าสำหรับทุกนั้นเนี่ยก็คืออุปทานขันห้าเกิดแก่ตายโศกร่ำไรรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจคับแค้นใจประสบสิ่งที่ไม่พอใจแล้วก็พลัดพรากจากความพอใจคือปรารถนาแล้วไม่ได้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือความทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องรู้รอบนะเจ้าค่ะแล้วสำหรับตัณหาหรือสมุทัยนั้นเนี่ยก็คือสมุทัยก็ตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นตัณหานี่ก็ได้แก่พวกการเกิดมาใหม่อีกเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี ้ หรือว่ากำหนัดเพลินไปหรือว่าเพลินในอารมณ์กามตัณหา ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันนี้พระอาจารย์บอกว่าต้องละเสียถึงจะถูกต้องนะเจ้าคะส่วนเรื่องของนิโรธก็คือการที่ตัณหาเนี่ยดับไปเจ้าค่ะตอนนี้ตัณหาเนี่ยก็ทำให้แจ้งอันนี้พระอาจารย์บอกต้องทำให้แจ้งคือต้องทำให้ตัณหาเนี่ยจางคลายไปแล้วก็ตัณหาดับไปคือละทิ้งสละคืนคือปล่อยทำให้ไม่มีที่อาศัยเจ้าค่ะก็เรียกว่าซึ่งตัณหาเนี่ยไม่มีที่อาศัยต่อไปแล้วก็คือทิ้งมันไปเลยอันนี้ต้องทำให้แจ้ ง และสุดท้ายก็คือปฏิปทาหรือมรรคแปดนี่ก็จะมีตั้งแต่สัมมาสมาธิสัมมาสังคัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิเนี่ยพระอาจารย์สรุปในวงสี่เหลี่ยมว่าต้องทำให้เจริญเจ้าค่ะ ใช่ใช ่ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง แล้วเมื่อทำครบตามนี้แล้วพระอาจารย์ก็ทำดวงไฟไว้บอกมันก็จะเกิดจักษุในที่นี้คือโยมคิดว่าเป็นเรื่องของดวงตาที่จะเห็นธรรม ถูกต้อง คือภาษาอังกฤษบอก enlighten คือเกิดความแบบสว่างรู้แจ้งด้วยปัญญาจริงๆก็เป็นแสงสว่างเป็นญาณเป็นวิชาเป็นปัญญาขึ้นมา ถูกต้อง ถูกไหมเจ้าคะ ห้าคำนี้เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันคล้ายกัน เจ้าค่ะ แต่เป็นคำพูดที่อยู่ในแต่ละข้อเลยนะในอริยสัจ4ที่ราบ3อาการ12มีทั้งหมด12ข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำ5คำเนี่ยทั้งหมด12เที่ยวด้วยกันในการบอกว่าทุกนี่มีจักขุเกิดขึ้นญาณเกิดขึ้นปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นว่านี้คือทุกข์มีจักขุเกิดขึ้นญาณเกิดขึ้นปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นว่าทุกข์นี้ต้องรู้รอบมีจักขุเกิดขึ้นญาณเกิดขึ้นปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นว่าทุกข์นี้ได้รู้รอบแล้วสามไปอย่างเงี้ยทั้งหมด12เที่ยวนะ5 12 5 60เที่ยวอ่ะพูดคํานี้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วก็พอรู้อย่างนี้แล้วก็ทําให้ตัวพระองค์เนี่ยตรัสรู้ละชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายละพบใหม่ไม่มีพอถึงจุดนี้ท่านโกณฑัญญะที่ฟังพระสูตรนี้อยู่ในที่นั้นก็มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้น เจ ้ าค่ะ มีความรู้เกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาความจำแจ้งเกิดขึ้นกับท่านตรงนี ้เจ้าค่ะก็เลยแบบว่ารู้ดวงตาเกิดดวงตาเห็นธรรม ใช่ใช่พระพุทธเจ้าก็จึงอุทานขึ้นมาว่าโอ้โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอตรงนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคำว่าโกณฑัญญะผู้รู้เนี่ยจึงเป็นชื่อของท่านโกณฑัญญะแต่ซึ่งสัพพะสัมบาลีก็คืออัญญาโกณฑัญญะแต่ตรงนี้จึงเป็นการหมุนธรรมจักรตรงนี้นะเป็นการขับเคลื่อนธรรมจักรละทําไมอ่ะเพราะมีผู้ตรัสรู้ตามนะผู้ที่ตรัสรู้ตามเป็นพุทโธตามสัมมาสัมพุทธะนั่นก็คือท่านอัญญาโกณฑัญญะเกิดขึ้นมา เหมือ นโลกธาตุนี่สั่นสะท้านสะเทือนคุณเดินใจแ ล้วตอนนั้นเจ้าค่ะก็เรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างครบ3องค์เลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ไม่ได้มีโอกาสมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้ลงมาเทศให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่รับฟังกันที่กรุงเทพมหานครที่สวนโมกกรุงเทพนั้นคงจะได้มีความรู้ตามอย่างกระจ่างแจ้งแล้วนะคะรวมทั้งบางท่านที่ตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้แล้วก็มีส่วนมาร่วมในวันเสาร์ที่แล้วอาจจะมีข้อข้องใจตรงนี้หวังว่าจะกระจ่างกันแล้วล่ะค่ะเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะน่าเสียดายจริงๆแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าตีห้าเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารัปรุณค่ะเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ตอนตีห้าเหมือนเดิมค่ะกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เยี่ยมพาน สาธุเจ้าค่ะ